أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. مخکې تیر شو چې دی روپو کې احتیاج د عیسی علیه السلام ذکر کوي الله جل شانو ته خصوصا په پنځو امورو کې چې په هغو امورو کې د څلورو تذکره وشوه چې هغه یو احتیاج و په عامو نعمو نعمتونو کې اوس کور نعمتي علیک والا والدتک، دویم احتیاج و په تصرفاتو معجزاتو کې الله ته واستخلق من الطين كهيئه الطير باذنه، دریم احتیاج او په حفاظت کې الله ته د شر د بنی اسرائیل نه ناغه ذکر کړو اس کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبينات، نو څلورم احتیاج او الله ته په دې خبره کې چې الله حواریین داغه ملګری کړو داغه رفقا کړو اصحاب کړو واذ اوحيت الى الحواریین مکه آیت کې ذکر شو. دې کې پنځم احتیاج ذکر کړی دا و چې هغه احتیاج دی په یو خصوصي معجزه کې چې معجزه د مائده ده الله تعالی، او دې ټولو کې مقصد دی اصل کې رد په نصاراو باندې چې ګوره عیسی علیه السلام الٰه نو د الله د بندگانو نه یو بنده او خاص نیک سړی و، وګوره محتاج او محتاج الٰه نشي کېدای کنه. د آیات کې آیت کریمه کې چې اذ قال الحواریون اور پسې آیات کې تمهید دې د پاره د دعا د مائده، چې غور پسې دریم آیات کې ذکر د قالا عیسی ابن مریم اللهم، او چونکې دا نعمت نو د دیو جنې په ماقبل نه دی عطف کړي، او دی واقع کې اصل کې پنځم احتیاج ذکر کولو لکه ما چې تاسو ته وي. اذ قال الحواریون کله چې وویل هغه مخلصو ملګرو د عیسی علیه السلام وی حوارینو یا عیسی ابن مریم، اے عیسی زوی د مریم، هل یستطیع ربک آیا اوب منی ستا رب ان ینزل علینا مائدة من السماء چې را نازل کی په مونږ باندې دسترخوان د برینا د اسمان نه. قال نو عیسی علیه السلام ورته وی اتقوا الله ویریږی د الله نه ان کنتم مؤمنین ځکه چې تاسو ایمان والا. دې مقام کې وګوره حواریین لګي او عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې هل یستطیع ربک، ظاهر معنا خدا دا چې آیا ستا رب طاقت لري، او یا عیسی ابن مریم وی دې خطاب کې اشاره و چې عیسی زوی د مریم، مونږ ته عبد د الله ګڼو ځکه ستا مور شته ته الٰه نه او ابن الله نه، د دې وجه نه ستا نه دعا نه غواړو بلکې د الله نه غواړو. هل یستطیع ربک، خو ظاهر کې یو خبره وه چې آیا طاقت لري ستا رب چې راولېږي په مونږ باندې دسترخوان د برینا، د دې چې دا سوال کوي د دې نه خدا پته لګي چې د دې د الله په قدرت کې شکو، او د چا چې د الله قدرت کې شکي نه هغه څنګه مسلمان شي. ظاهره معنی خدا له شایا طاقت لري ستاره بو داغه جواب وکړه، مختلف جوابونه چاوي وې ټیک د دای استفام دی، خو استفام تقریری دی، او حل په معنا د قد قران کریم کې ډیر راغله دی، او دې مقام کې حل په معنا د قد د نشافوري خپل تفسیر کې وي قد یستطیع ربک یقینا توان او طاقت لري ستاره بو ای ينزل علینا مائدة من السماء چراولیږي په مونږ دسترخان د برینا، تعرب دا طاقت لري نو بمون دی رولیږي کنه مانه ته دعا وکنه د الله نه، او یا دا مطلب دی چې دی یستطیعو کې معنا خپل د اجابت پرته ده او یستطیعو په معنا د یطیعو دی نه آیا اوب منی ستا رب مانستا خبره به ومني ستا سوال به قبول کی هل یجیبو کا ربو کا امام راضی وی بیا هم څه اشکال نشته که صحیح وي وی دې مقام کې اصل کې لغت داغه داو چې هغه وی قرآن کریم کې دا حرف چې هل تستطیع ربک دا یستطیعو نه تستطیعو جو کو او ربک نه ربک جو کو ادا یو قرأت قرآن کریم کې او بیا لام تی او تی تی کې مدغم شوا نو قرآ دا قرأت کوي حت تستطیع ربک او دې کې مقصد څه وي که صحیح وي وی تی خو پکې د خطاب ده آیا ته طاقت لري ربک معنی سوال ربک مضاف حذف دې د سوال کولو د رب خپلنا چې ته دا سوال وکي ان ينزل علينا مائده من السماء خو دلته خو آخرت نه دی که نه دلته خو هل یستطیع ربک دی د دې وجې نه بیا دغه دوه جوابونه چې ما وکړو دغه دي او چا دا ویلي وو چې نه دې مقام کې حل په خپل ځای باندې پرېږده او معنا ده چې دې داسې ویلي وو چې آیا ستا رب دا طاقت لري دا اصل کې دا په ظاهر باندې حمل دی او د دې پړونو کې لا ایمان نو محکم شوی ابتدایي مسلمانان دي د دې وجې نه داسې سوال وکړو قرطبی ویلی وو کان هذا السؤال فی ابتداء امرهم قبل استحکام معرفتهم بالله عز وجل دا سوال چې دی کونه دا په ابتدا کې وو دغه وخت لا ایمان د دې ډیر پوخ نه دی د دې وجې نه دی ویلی استطیع ربک او دک خبر ابو حیان اندلسین ذکر کړی وو چې دا لفظ تقاضا ظاهر د دې د شک کې جدا شک دی دا الله قدرت کې او زی مخشریم کشاف کې دا توجیه غوړه کړی وو چې دا ده او قرطبی دا ملو چې دام جایز دی چې د عیسی علیه السلام ملګرو کې څه کسان بعضې داسې وو چې د هغې ایمان کې لږه کمزورتیا او جاهلان وو یجوز ان یکون ذلک صدر ممن کان معهم من الجهال او بیا تایید ذکر کړی د هغې لکه موسی علیه السلام قوم کې څه کسان وو موسی علیه السلام ته وی اجعل لنا الها کما لهم الهه صابونی خپل تفسیر کې صفد او تفاسیر کې نقل کړی وو قرطبی دلته شپږم جلد صفحه 364 کې دا نقل کړو خدای له دې به توجیه په بنیاد باندې چې حل کلمون په معنا د استفهام واخلو نو معنا بدای آیا طاقت لري ستارب نو ظاهر ده چې دا د شک خبره ده خو یا ابتدایي دور دی دی یا په دې کې څه کسانو دا خبره کړې ده ټولو نه ده کړې لیکن دا قول بهتر نه بهتر غړم به قول دی ځکه حواریین ورته ویلي دي او حواری وی اصل کې مخلص ملګری ده چې کله مخلص شي نو د هغه ایمان سوچه دی نو هغه بیا څنګه د الله په قدرت کې شکونه کوي د کوجره چې دغه دوه جوابونه وایي چې یا استفهام تقریری دی نو حل په معنا د قد دی چې یقینا طاقت لري توان لري ستارب چې راولیږي په مونږ باندې دسترخوان د برینه یا به دا معنی یا به دا معنی چې آیا ستا اوبه مني ستارب مانه ستا سوال به قبول کړي چې راولېږي په مونږ باندې دسترخوان د برینه دا دوه توجیهات دوه معنې به په دغه صورت کې نو قال اتقوا الله وی وته عیسی علیه السلام ویریږی د الله نه ان کنتم مؤمنین ځکه چې ایمان والا خو دا ان په معنا د از دی دا په هغه صورت کې چې کله حل په معنا د قد کو معنا یقینا طاقت لري ستاربو نو بیا به ان په معنا د از دلته ایا داسې وایو چې هل یستطیع ربک آیا خبره به ومني سوال به قبول کی ستارب نو بیا ان په معنا د از دی او که کله د شک په بنیاد والو دویمه توجیه چې دا چې آیا طاقت لري توان لري ستارب نو بیا به ان په خپل معنا د شک ته پارخه دویم صورت کې په ماره ته مخکې وایي چې لومبۍ توجیه غوره ده نو بهتره معنا هم دغه ده قال اتقوا الله ويوت عيسى عليه السلام يروكه د الله تعالی نه ان كنتم مؤمنين زکه چې ایمان والا مؤمنان یې د الله نه ویریږي دا څه قسم سوالونه مکوې اسنا چې دا غینه رستو بیا څه غلطی ستاسو نه وشي آیا څه کسان دا غینه منکر شي نو بیا به غوري عذاب د الله راځي نو قالو دې د خپل خبرې توجیه وکړه کنه چې دا سوال مونږ ولیکو د سلور وجو نه کو قالو دی وی نریدو مونږ غواړو ان ناکل منها چې خوراکو کو دا غینا یو خبره خو زمونږ دا ده او دا اصل کې عذر او د پیش کوي خپل او سبب د طلب د مایده ذکر کوي چې سبب یې څه دی. یو خدا چې مونږ غواړو چې د هغې نه خوراک وکړو، نو صرف خوراک مقصد وو نه، دې کې مقصد اصل کې خوراک وو د پاره د حاصلولو د برکت. نو معنا نريد ان ناكل منها لنحصل بركتها يا لننال بركتها. قال ویلی شي مفسرین وی لننال بركتها، واړو مونږه چې خوراک کو داغه نه دې د پاره چې داغه برکت حاصل کو. ولی دا د الله د طرف نه را لګل شوی خوراک دی، داغه په خوراک کې داغه په خورلو کې فایده دي کنه، نو برکت به حاصل شي. او دویم وتطمئن قلوبنا، او دا چې کلک بشي زړونه زمونږه په توحید باندې. دا پنا کوله باندې عطف کړی دی، اشاره ده چې دا وروستو ذکر شوی فایدې دا په عقل او خوراک پورې خاص نه دي، صرف په لیدلو د مایدې سره دا درې فایدې وروستو حاصلېږي. که خوراک وشي کو نه شي خو اطمینان خو به راشي که نه. دغه وجره چې قانون دا دی چې د جملو منځ کې یو بل باندې عطف راشي، نو پای کې د مضمون تغایر خامخا ای، ځکه عطف مغایرت غواړي. نو دلته هم دا مغایرت شته چې وتطمئن قلوبنا، او دا چې کلک بشي زړونه زمونږه په توحید باندې چې ووینو چې الله زمونږ سوال قبول کو او د خپل پیغمبر سوال قبول کو. او درېمه خبره ونعلم ان قد صدقتنا، ګوره یو خو چې اطمینان حاصل شي دا هغه دویمه فایده ده. اطمینان اصل کې دا هغه دی چې زیادت د یقین راشي په قدرت د الله باندې، ځکه علم استدلالي معنی دلیل چې کله هغې سره مشاهده د سترګو لیدل یو ځای شي که نه، نو دې سره اطمینان حاصلېږي. نو ځکه وې تطمئن قلوبنا او نعلم، او دا چې زمونږ علم سیوا شي ان قد صدقتنا، په دې چې تا رښتیا ویلي دي مونږ ته، زمونږ علم سیوا شي. علم خو شته خو نور علم به زمونږ سیوا شي. نعلم خپو به شو په دې باندې که نه. نو مراد د علم نه زیادت د علم دی چې دا مطلوب دی، او دا نیکان خلق دي، نو دوی دا غواړي چې زمونږ علم نور سیوا شي. نو آیت دلیل دی په فضیلت د علم باندې او زیادت د علم مطلوب دی، ځکه خپله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته الله جل شانو فرمایلی وقر رب زدنی علما، دا سی وایا چې رب زما زیاتی کې مال علم، لکه سوره طه یو سل سوار لس کې راځي کنه. او هغه ځای کې حافظ ابن کثیر د سفیان رحمه الله قول لا نقل کړو چې دغه یو سل سوار لس آیات ذیل کې د سوره طه چې ولم یزل صلی الله علیه وسلم فی زیادة العلم حتى توفاه الله عز وجل، او محمد رسول الله او په طلب د علم کې او په زیادت د علم کې تر دې چې وفات پر راغې. دین هغه مشهور مقوله ده چې علم من المهد الى اللحد، زنګونه شروع شي کنه دا بیا په ذهن ودرېږي، دا بیا روان دی روز تر روزه سیوا کیږي سیوا کیږي سیوا کیږي تر دې چې تر مرګه پورې به ته کوشش دا کوې چې زما علم سیوا شي. ښه نو دیم وی ونعلم ان قد صدقتنا، او دې دپاره چې زمونږ علم سیوا شي په دې چې تا رښتیا ویلي دي مونږ ته، ښه پوه شو په دې خبره چې تا مونږ ته رښتیا ویلي دي، ته رښتینې په دعوه د رسالت کې، او نکون علیها من الشاهدین. دا هغه څلورمه فایده ده او څلورم عذر دی اصل کې ونکون علیها من الشاهدین، او دا چې شو مونږ په هغې باندې د ګواهی کوونکو نه غایبانو خلقو ته ګواهی به کوو په دې چې دا معجزه وګوره پیغمبر د الله نه غوښتې وه، او مونږ په خپلو سترګو لیدلې ده چې راغلې ده، نو مونږ به نورو خلقو ته غایبینو ته د هغې بیان کوو که نه. نو مراد د دې نه یا خو شهادت د توحید د الله ای، او د رسالت د رسول الله، لکه څنګه چې مونږ وایو مونږ کې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا شهادت په معنا د خبر ورکوونکو د غایبینو ته، لکه څنګه چې ما دا معنا وکړه. اکثر مفسرین دا وایي معنا مونږ به وایو چې مونږ کومه مسله منلې وه د الله د توحید، او کوم پیغمبر هم منلې و، دا بالکل حق، ولې معجزه زمونږ مخې ته ښودلې شوې ده. د توحید او سنت پرچار به کوو غایبینو ته، نکون علیها من الشاهدین. نو قال عیسی ابن مریم، کله چې عیسی علیه السلام پوه شو چې د دې مقصد بالکل صحیح دی، نو سه دعا وغوښته، د الله نه اشاره ده احتیاج د هغه ته په دې واقع کې. او دارنګه د دې نه دا معلومه شوه چې انبیاء علیه السلام په معجزاتو کې هم الله ته محتاج دي، د الله نه سوال کوي. قال نو ویل عیسی علیہ السلام قال عیسی ابن مریم ویل عیسی زوید مریم اللهم اے الله ربنا رب زمونگا انزل علینا مائدتا من السماء را نازل کی پمونگ باندے دسترخان دا سمان نا تکون لنا عیدن چوی زمونگ دا پارا اختر لی اولنا و آخرنا مخکنو زمونگ لا و رستنو زمونگ لا و آیتا من کو او نخب ایستاد طرفنا ورزقنا او رزق راکی مونتا وانت خیر الرازقین او تی غرد رزق ورکون کنا اللهم اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تچغوی او ربنا خصوصا بیا ذکر کری اے رب زمونگا مانا دا الوهیت او ربوبیت دوارا وسیلہ کی ذکر کری دعا کی وسیلہ بکاری کنا را نازل کی پمونگ باندی ما ایدتن دسترخان ما ایدتن مخکم تیر شو دسترخان توی او بیا چاویلیو دی مقام کی چه ما ایدا دا نفس تیار تو عام و خوراک توی لسان العرب کی دا احفش قول لانا تلگڑو او چاوی چه ندا آغا دسترخان چه پاغی بانی خوراک پروتی نو اهل لغت ندا مانا نقلوا او قرطبی بیا تفسیر کلی کلیو چه یو ما ایدا دا و یو خوان دی نو خوان بانی خوراک خوان میست توی ٹیبل تا په دې باندې دا غا خانانو خلقو متکبرینو خلقو کار دی او په زمکه باندې خوراک کول دا د عربو طریقه ده او مائده دې ته کله کله عربی کې سفره هم وي سفره سین زره نو مائده دې کې بیا سراج المنیر کې شیروینی وي کوفیان وي چې دې کې معنا د فاعلیت ده معنی لاسونه د خوراک والا ځان ته مایله کوي لئنها تمیدو بالآکلین معنی تمیلو او بصری والوی نا دا پا مانا دا مفعول دے فائل پا مانا دا مفعول مانا تمیدو عید الاکلین الیہا لاسونا دا خوراک والا اغیطا مائل کی گی لکا دا عربو کی مشہور خبر دا عیشت الرازیہ رستو براشی مانا عیشت مرضیہ نو کلا فائلا پا مانا دا مفعول رازی کنا ابن کثیر ابو عمر اغیدہ سویلیو چھے انزل علینا مائدتا من السما او مخی آیات کریمہ کے موے ان ينزل علینا نو ان ينزل ویلو او دا پکی او قرطو او چان ينزل ویلو او دا متواتر قرطو کم چی مخی ترے مخی دیر شو اے اللہ رب زمونگا رولی گی پا مونگ باندی مائدتا دسترخان من السما دا اسماننا تکونو لنا ایدن شیدہ شیدہ دسترخان زمونگ دا پارا اختر تکونو کی زمیر مائدے تراجے دے نزول دا مائدے مراد دے چا دامویلیو چا غروز دا نزول دا غی مراد دا دا زمونگ دا پارا عید شی عید اختر تا ہوئی عید تا عید ولی ہوئی زکا دا دا عود نماخوز دے او عود دیتا ہوئی چی واپس ہے تا ہوئی کنا او دا پار کال کی واپس راضی کنا او دو کرا تا راضی عید الفطر او عید الاضحا زکا تا عید ہوئی او بیا راضی په معنا د خوشحالولو دلته معنا عرفی مراد ده کنه او چاوی معنا لغوی مراد د خوشحالی بار بار او دا معنا دلته غوره ده چا دې مقام کې لیکلی وو چې دا مائده د اتوار پر ورځ نازل شوې وه د دې وجنه دې پر ورځ د اتوار باندې بیا خپل اختر مناو کو لکه یهود چې د خالی روز متبرکه ګڼي کنه نو دغه شان نصرانیان کرسچن عیسایان هغې د اتوار ورځ دغه شان متبرک ګڼي خو دا خبره خلاف دی د حدیث صحیح نه ځکه صحیح حدیث داو چې يهودو د ځان د پاره ورځ د خالی غوړه کړو نو سواراو د اتوار ورځ مقرر کړا او الله مونږ ته هدایت وکړو د پاره د ورځې د جمعې نو معلومه شو چې ورځ د اتوار اختر جوړول او عید جوړول خلاف د هدایت د الله نه ښه دا غلطه خبره ده او دې مقام کې خونیشته او تفسیری روایت ته کنه اوس دا پته خو نه لګی چې دا کمر ورځ وو کمه نه وا او بیا ما اذر اغلی دا کنه لکه ورځ ته خبره کوم لاولنا او اخرنا مانا حاضر خلق او رستو راتلون کی خلق یادا چه دا مائده با باقی مانا اللہ با دا جاری اساتی ذکر ویلی آخرینا یا اللہ دا جاری اساتی چه رستو خلق تیم خوراکو کی یادا مطلبی چه رستنی خلق با خبر آوری نو پا دین کی بے قوت او مضبوطیاں پیدا کی گی او پا دین بکل کی گی دا مطلبی ذکر او آیتا من کو انخ بای استا دا طرفنا دلیل دا توحید بای اللہ استا دلیل دا قدرت استا بای آیتا من آیت وی نخطا تلکی کنا او دا دلیل دی اصل کې د توحید او د صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام د دین یو پته ولګی دا چې اختر جوړول دا د شارع اختیار دی ښا دا څوک د ځان نه شي جوړولې د دې وجنا چې کله عیسی علیه السلام سوال وکړو نو الله راولېګو یا ما ادراله یا رانل رسو خبره کوم پاغي دعا کوالی بګي خدا مطلب نه دی چې تبا اختر د ځان جو کې لکه بریلیان چې لګي عيد میلاد النبی د ځان جو غوخه پیدا ولې د ځان درې مختر جوړوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې اخترونه دوی دی درېم پکې د کم ځای راغی او دی بیا کله کله وی ویدا د نبی علیہ السلام د ولادت ورځ ده د دې وجنه دا ډیر لوی نعمت او د خوشاله ورځ ده نو ته په اختر کې قیاس کې او په اخترونو کې خو قیاس نه چلیږي دا خدا سے عبادت تی چردی وقت مقرر دیتا اینی شویر دی شارع دی طرفنا دا اللہ را طرفنا تبا کسن دی زان قیاسو نکے او بیا دی زان بیدت کے دغه جوا چی مدینه منوره کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تیویلو تاوستا حادیثو کی تیرشی دی چی دا دور وزی اللہ تاسو لپا بدل کے درکلی دا غد دور دو جی احیلیت کی بتاسو پائی کی خوشحالی مناو لکھا او دا دا غی نغور دی چی او دلو کی اختر رز دا او بلا دلوی اختر رز دا او دا عید میلاد چې کوم نن سبا مناویږي کنه ربیع الاول کې نو دا غوري شپږم صدی کې پیدا شوې ده مخکې ردی تصور نو او هلته ما خبره کړې او مخکې تاسو تیر شوې ده تفصیل چې دا یو بدعتي مولا پیدا شو هغه کتاب ولیکو پدو په دې باندې ابو الخطاب ابن دحیا او دا لومبي مولا چې د بادشاہ له ترغیب ورکو یا بادشاہ د روچت کچې ته دې لپاره کتاب ولیکو کتاب ولیکو او به پاغه اغله پاغه وخت کې زر پوند انعام ورکړو ښا د سرو او بادشاہ به بیا ډیر په خوشاله هغه مناو هغه بادشاہ چې مظفر الدین کوکبوري وته وي هغه ډیر مصرف بادشاہ او دا مولا چې د بارکه حافظ ابن حجر وي خبيث اللسان ډیر پلیت جبه وا صحابو ته کنزل کول ائمو ته کنزل کول دانګ نیکان خلق هغه به بدنامول د دې وجنه علما اغه وی وی داغلې سي اعتبار نشتا او په دین کې ډېر متحاون او سستو دا الله په احکام به عمل نکاو مردا سي کس تاسو مریدان یې داغه خبره منې دا لاغه جوړ کړلې ښه اخترونه دغه دوی دغه وجه چې عیسی علی السلام سوال کینوی الله ستانه اختر غواړو چې دا به زمونږ لپاره اختر شي کته راکو عیسی علی السلام الله ته سوال کړي دا الله نه غواړي او ته ځان له خپل طرف نه جوړې قیاسونه کې د دې قیاسونه همیشه دا سی ښه چا همیشه داسې قیاس وکي په عبادتو کې قیاس دا ګورې عبادت وړي دین وړي ښه علماو دا قاعده ذکر کړې وه چې عبادتو کې قیاسونه نه صحیح کیږي د دې وجنه کوم ځای کې چې چا هم په عبادتو کې قیاس کړی دی که احناف وکړی دی که شوافع وکړی دی علماو بې ردونه کړي دي چې دا یې غلطه کړې ده په عبادت کې قیاس نه صحیح کیږي ښه نه عبادت ته په قیاس ثابتولی شي ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې پسې تلو دا سنت کی مثلا سنت عبادت سے سنت بندگی شو کنه ایو سړی لګي او پای کې د ځان قیاسونه کوي خپل قیاس باندې یو شی ثابتې نو موږ غته بدعتي بیا وایو ښه چې دا بدعت دی لکه بعد کسان مړ چې قبر ته کوس کی دی غاره تاسو ال اخیر دی پای کې دا چل کوي نال ته د بانګ شروع کی چې ته ته دا او ټولې بانګ وې ودا مو قیاس کو په ابتدا باندې ولې وی چې دې پیدا شنه بانګ وته ویل وکنه نو چې مړ شنه اوسه د بانګ وایو کنه نو بیا په کار داو چړو کې څنګه پیدا شي او علماء بولي شي صفاش نه غوښته وته بانګوي نو دې چې کړه تاسو علماء بولیو نو په غزه کې به تم بانګ ویلو کنه په غوښ کې دا خو چې دلته قبر ته کوځوي نو بانګ وته وای پای کې هډیر وخت تیر شوی تاسو روچې کړلې بیا دلته راغللې بیا جنازه کې وخت تیر شوی بیا په لار اورې دي نو غزه کې به تم ویلو کنه خدا قیاس وته په عبادتو کې کې رضانه دا کم امام کړلې په امامانو کې دا یو امام نه دی نقلخه د خپل ځان خبره کړې دا مون قیاس کوه تر دې اهل نه نو قیاس د سلورمې صدې نه پس مجتهد مطلق پیدا نشته پیدا شوی نه دی چې هغه علما وایي چې قیاس وکړي لکه څنګه چې شامل لیکلي دي ښه چې القیاس بعد المئة الرابعة منقطع دا ابن نجیم لیکلي وو اصل کې ښه نو ورزقنا الله ته موږ ته روزي راکي وانت خیر الرازقین او ته غره د رزق او روزي ورکوونکو نه ورزقنا معنا دا مایده زموږ لپاره سبب د رزق وګرځي یا مطلب دا دی ورزقنا تر اعلی توفیق د شکر کولو راکی او رستوان ته خیر الرازقین د رزق اسباب جوړون کې او کسب کوون کې هغه تم کله کله رازق ویلی شي په طریقه د مجاز د دې وجنه جمع ذکر کړی مقام کې چوان ته خیر الرازقین او اصل کې خیر خو الله زکه دی چې پیدا کون کې خواغه ده کنه انسان خو کسب کړل نو پیدا کړل په دې لحاظ باندې غته نسبت کیږي مجازن چې خلق وی دی رازق دی مجازي نو رازق حقیقی هو الله دی دې وجنوي خیر الرازقین کا او داغه تقسیم هم داغه په اختیار کې ده دا الله په اختیار کې رچا چې پیدا کړل دي دا نه چې سو کاسب دی نو قال الله دی آیات کریمه کې اوس اجابت د دعا د عیسی علی السلام ذکر کړي چې عیسی علی السلام دا دعا الله قبول کړ کنه قال الله وفرمایل الله انی منزلها علیکم یقینا ذو نازلون کی ما داغه پتا سو باندې دا ها ضمیر منزلها کې مائده دراجه ده زنا جلون کی دغه مائده يم پتا سو باندې دا دسترخان تاسو باندې را لګون کی ما خو یاد ساته فمای یکفر بادو من کو نشا چې کفر کو رستو د دینه پتا سو کې فینی اعذبه عذابا یقینا زب عذاب ورکم هغه تا داسې عذاب لا اعذبه احد من العالمین چنه به ورکړې ما داسې عذاب هیڅ چاته د مخلوقات نه بیا یاد ساته ګورې عذاب بدر کوم داسې عذاب چې یاد بساته دې کې اشاره ده چې کله یو قوم معجزه طلب کی او غید نصیحت مو شي او دا غیب باوجود دا غ معجزه انکار وکي یا بې دبیو کی دا غی سخت د عذاب مستحق بیا د سخت عذاب دې مقام کې تسهیل کې غرناطي نکلی وو او دې مقام کې دا اختلاف او چیردا دسترخان او مائده چې کوم اوغخته عیسی علی السلام نو آیا دار اغلی دا کنه حسن بصری او امام مجاهد نا ابن جریر او ابن کثیر په صحیح سند نقل کړیو چیر کله دی دا سخت تخویف اورید د الله تر طرف نه کنه نو دی دا مطالبه پری خو دا او مائده نازل نشوه او د دې قول تقویت په دی وجه کیږي چې نزول د مائده خبر په نصاراو کې مشهور نه دی او نه د علی په کتابونو کې تشتا د دې نه دا معلومیږي چې نازل شوی نه ده دی ویریدل بیا وروسته شو دا غینا او دویم قول د جمهور او اهل علم دی هغه وی دا مائده نازل شوی ده لکه تسهیل کې مغرناطی لیکلی دي دارنګ صاحبونی سراج المنیر کی شیربینی دارنګ نور علماء بلکې په دې باب کې ډیر آثار د سلفونه نقل لی چې پای کې ترمذی او مرفوع حدیث هم نقل کړي دي کتاب التفسیر کې چې نا مائده د اسمان نراله ډوړې او غخوا او دې ته حکم شو چې خیانت بنه کوي او د سبا د پاره باندې ذخیره کوي دیپ کې خیانت شروع کو ذخیره کولا او سبا د پاره پر خودل شروع کړ د دې شکلونو شادوګانو خنزیرانو په شانو ګرځیدل په امام ترمذی وی ودا د عمار رضی الله عنه موقوف هم نقل له او اصح موقوف دی معنی مرفوع نه دی او په دې باب کې اثار مفسرین ډیر ذکر کړی دي او پای کې یو هم مرفوع نشتا او چې ګوري کوم مرفوع ذکر کین نو پای کې نکارت دی دغه وجره چې قرطبی وی حدیث د ترمذی اگر چې موقوف دی لیکن هغه دلته غوره دی نو فیصله دا ده چې مائده نازل شوی و او قران داغه نه خړل کېده با او داغه پوره تفصیل باندې بیا الله پوئږي ځکه صحیح روایت دی باب کې نو اوس کسان ولګېدل هغه بیا ګستاخی وکړه او داغه بدبی وکړه نو الله دې شادوغان جوړ او داړم به قول والے چاچوی چې نو نازل شوی د ناغي دا دلیل پیش کاو چې را سوارو کتابونو کې ردی چې ذکر نشته ای بخامه خاله دې ذکر کړو چې دا دوه غټه معجزه غي دراغلی دا راغي جواب وکړل چې دا واقعي اصل کې دې ذکر نه ذکر کولا چې ردی مشرانو کله به دې بیو کړو دا غي شکلونو د خنزیرانو په شان شو کنه د دې وجنه بدی دا خبره پټوله او خپل کتابونو کې نه لیکلا لکه يهوديانو چې بده خالی خبره پټوله او خلکو ته بینخ کارا کوله مخکې تیر شوی دي بقره کې کنه مدغه شان دی بوم داته کول او امام احمد په مسند کې او امام حاکم مستدرک کې او روایت نقل کړلې چې مشرکین نبی علیہ السلام لرالو او ورته وی چې د خپل رب نه سوال او دعا او کچې د صفا غر د دین سر زرجو کې دا ټول غر د سرو کې نمون غوا صاحب ایمان وروړو بیا نبی علیہ السلام دعا وغوښته چې الله دا غر د سرو کې جبرئیل علیہ السلام راغې و ته وی ستارب پتا باندې سلام وی او وی کته غواړي د صفانه بسر زر جوړ کوم او کبیا چا کفر کو نو داسې عذاب باور کوم چې په دنیا کې به هیڅ چاله نه ور کړې او کستا خوخی دیل بر دی په زیر توبه او د رحمت دروازه کول او کوم نبی علیہ السلام وی چې دروازه ر توبه او د رحمت تانستلې خدخه دې ته ضرورت نشته چې دا د سوش ځکه او فرمایل ها چې عذاب الله عذب واحد من العالمین دا غي وجداله چې به ادبی وشو کنه چې کله به ادبی وشو نو په داسې مقاماتو کې سخت عذاب راځي لکه تاسو په واقعیت کې رښوی دي د انبیای کرامو چې کله د معجزو نه غین کار کړل نو په اخر کې به سخت عذاب راغلی دی کنه بیا ته ګوره اذ قال الحواریون کله چې ویل حواریینو یا عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک یقینا طاقت لري ست عربو ایون نزل علینا مائده من السما دا چې راولیږي په مونږ باندې د سترخان د برینا یا زمما نه هل یستطیع ربک آیا او به منی ست عرب آیا قبول بکی ست عرب ایون نزل علینا مائده من السما دا چې راولیږي په مونږ د سترخان د برینا قالت تق الله نو ویل ورتاغه ویریګه د الله نه ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو ایمان والا ادا غوره توجیه او غوره تفسیر قالو نو دیوی نریدو مونږ غواړو ان کول منها چې خوراکو خداغینا او تطمئن قلوبنا او دا چې کلک شی زړه زمونږه په توحید باندې او ستا پر رسالت وانا علم ان قد صدقتنا او خپو شو په دې چې تا رښتیا ویلې دې مونږ ته ونكون عليها من الشاهدين او دا چې شو مونږ پاغه باندې د خبر ورکوونکو نه نور وتا یا شو مونږ پاغه باندې د گواہی کوونکو نه قال عیسی ابن مریم اویل عیسی زوی د مریم اللهم اے الله ربنا رب زمونږ انزل علينا مائده من السماء راولیږي په مونږ باندې دسترخان د برینا تكون لنا عيدن چشی زمونږ د پاره اختر ل اولنا د پاره د حاضر خلق زمونږ او اخرنا او د پاره د رستو خلق زمونږ او آیه من کونه خبوی استاد طرفنا یا دلیل بید توحید او د قدرت ستا ورزقنا او روزی را کی مونږ ته وانت خیر الرازقین او تو غورا د روزی ورکون کو نه قال الله نوویل الله تعالی انی منزلها علیکم یقینا نظر علی گون کې امدا پتا سو باندې پمای اثور بعد منکم نو چا چې کفر کو رستو د دې تاسو نه فینی اعذبه عذابا نو یقینا زبا عذاب ورکم اغتا داسه عذاب لا اعذبه احد من العالمین چا عذاب منی ورکړې یو تنتا د مخلوقات نه اچھا ته د مخلوقات نه